Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przesyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Dzisiaj jest nas dwóch. Jest tutaj ze mną w studio Grzesiek z blogu Pikultura. Cześć. I jestem tutaj ja, Adrian z blogu Krew z Oczu. W dzisiejszym odcinku omówimy twórczość Siona Sono. Osoby, która wstrząsnęła ostatnio bardzo mocno kinem japońskim, ale w ogóle kinem współczesnym również. Dla mnie to jest czołowy reprezentant postmodernizmu, jakkolwiek wyświechtane już jest to słowo. Dla mnie to jest gość, który jest nawet wyżej niż Tarantino. Więc czujcie już tą rekomendację. Omówimy jego twórczość na przykładzie jak zwykle dwóch filmów. Będą to filmy mniej znane, po pierwsze bardzo praktycznego powodu. No może jeden mniej, jeden bardziej, powiedziałbym. No jeden bardziej, tak, ale generalnie to nie są filmy, które mówi się od razu o jego osobie, mówiąc o tych filmach. Pierwszym filmem będzie Ekusute. Generalnie będę chyba używał tego tytułu, bo angielski jest strasznie trudny. Angielski to jest Extra Hair Extensions. I to będzie starcie Siona Sono z kinem typowo gatunkowym, chociaż on się obraca cały czas wokół gatunków, to tutaj postanowił zmierzyć swój styl z J-horrorem i więcej z tego J-horroru w tym filmie. Ale o tym oczywiście za chwilę. Drugim filmem, jaki omówimy, jest Miłosne Piekło. Tu już film bardziej znany, mogliście o nim słyszeć. Mało tego, no u nas w kraju nawet jest popularny, egzystuje gdzieś tam, prawdopodobnie został puszczony w telewizji, egzystuje gdzieś tam z lektorem w jakichś odchłaniach internetu. O czym pewnie nie powinienem wspominać, ale wspominam, bo to jest prawda. Był puszczany w zeszłym roku na Pięciu Smakach. Tak, to jeszcze omówimy, że on egzystuje w gorszej wersji niż to, co puszczano na Pięciu Smakach, na ostatniej edycji Pięciu Smaków, więc czujcie się ostrzeżeni, żeby nie sięgać po tą wersję z lektorem, która sobie tam krąży po świecie, po kosmosie internetu. I to jest film już dużo bardziej w stylu Siona Sono. To jest wręcz przykładowy jego film, w którym zobaczymy, co on potrafi, jakie kino reprezentuje, jak opowiada swoje historie. Oczywiście zastanowimy się również nad sylwetką samego reżysera, ale zanim to zrobimy, chcieliśmy powiedzieć kilka ogłoszeń. Piku, powiedz nam o aplikacji, którą ostatnio odkryłeś, bo to też jest ważne. Tak, jeśli chcecie słuchać naszego i nie tylko naszego, w ogóle jakiegokolwiek podcastu wygodniej, po prostu ściągnijcie aplikację, która nazywa się Podcast Addict. To jest aplikacja na telefon Androida, ją znalazłem, ale podejrzewam, że na iPhone'a też będzie. Na Windows Phone nie ma, bo już też było to sprawdzane. Ja jestem posiadaczem Windows Phone'a, więc wiem, że nie ma. No niestety. Ale w każdym razie na Androidzie na pewno ją znajdziecie i sprawdza się świetnie. Nasz podcast też już jest tam dodany, bo po prostu przez kanał RSS dodaje się podcasty, więc jest to banalne. Odcinki kolejne się już automatycznie aktualizują. No i po prostu wpiszcie nazwę naszego podcastu albo jakiegokolwiek podcastu, który Was interesuje, dodajcie go do bazy i wtedy możecie sobie słuchać. Aplikacja jest fajna, bo zapamiętuje, gdzie skończyliście słuchać dany podcast. Możecie się przełączać dowolnie między wszystkimi podcastami. Tak jakby macie po prostu globalną bazę podcastów. Bardzo wygodna sprawa. Ja dzięki temu zacząłem słuchać trzy razy więcej podcastów niż do tej pory, więc polecam, a tym bardziej, że my tam jesteśmy. Druga sprawa przyszła mi dosłownie teraz. Jeśli chcecie wrócić do naszych starszych podcastów, to ja nie mówiłem tego na początku, ale pewnie już wiecie, reprezentujemy taki portal jak Pełna Sala. i nasze wcześniejsze podcasty będą się tam regularnie pojawiać. Piku się z tym zajmuje, więc też powinien to ogłosić. Ja się tym zajmuję. W tej chwili jesteśmy od chyba 24 odcinka na pełnej sali, ale ja sukcesywnie, właściwie codziennie będę dodawał tam po kilka starych podcastów aż do pierwszego, także będziecie mogli na pełnej sali już niedługo śledzić rozwój naszego podcastu od samego początku, czyli od grudnia zeszłego roku. Wreszcie wymyśliliśmy od szefa własną zakładkę. Tak. Jest w górnym menu, widoczna, więc raczej nie przegapicie i będziecie mogli sobie wrócić do tego, co my tam wygadywaliśmy wcześniej. Najwyżej jak wam się coś nie spodoba, to wyłączcie po 5 minutach i przejdźcie do następnego podcastu. A myślę, że każdy znajdzie jednak jakiś temat, który go zainteresuje wśród tych już ponad 30 podcastów. No jeszcze pytanie do was. Pojawiła się propozycja wpuszczenia nas w iTunes. Czy reflektujecie coś takiego? Powiem wam szczerze, rozmawialiśmy o tym jakieś 3 tygodnie temu i ja myślałem, że w Polsce nie ma się tych jabłuszek, tych iPhone'ów, ale okazuje się, że jest takie zapotrzebowanie, więc jeśli faktycznie chcecie, żebyśmy trafili do iTunes, chcielibyśmy usłyszeć więcej takich głosów i myślę, że bez problemu tam trafimy, bo podobno to jest dość łatwe. Mhm. Więc tak, chyba nie będzie problemu. Nad YouTube'em cały czas pracuję, znaczy pracuję, no... Nie jestem jeszcze do końca przekonany, czy jest sens, bo to jest jednak trochę roboty w renderowaniu i kompilowaniu tych filmów do formatu wideo. Trochę to czasu zajmuje, więc jeszcze cierpliwości, jeśli chodzi o YouTube'a. No, w ogóle ja nie poruszałem tej kwestii, najwyżej to wytniemy, ale też nie wiem, czy się przyjmiemy na YouTube z kwestii legalnych, bo używamy piosenek. Co prawda fragmentów, no ale to i tak może być... Nie wiem, czy to prawo cytatu, czy to nie prawo cytatu. Podejrzewam, że autorzy tych piosenek nie obraziliby się, że grupka podcasterów, których słucha zaledwie garstka i pewnie to się nigdy nie zmieni. Mam nadzieję, że ta garstka się powiększy, ale zawsze będziemy jakąś tam... niszą. Tak, będziemy zawsze jakąś tą niszą, bo podcasting no tak działa. No, no ale może się rozwiniemy do jakichś większych rozmiarów, ale w każdym razie mam nadzieję, że twórcy tych piosenek nie obraziliby się, ale zobaczymy, jak to zaakceptuje YouTube. Ja oglądałem kiedyś taki filmik Czarnych Owiec, gdzie podobno rozwiązuje się to dość łatwo, że jeśli używamy czyjejś piosenki, to to pyta się po prostu nas YouTube, czy tam właściciel portalu, gdzie ta piosenka oficjalnie występuje, czy chcemy jej używać dalej, ale zrzekamy się praw do zarabiania na tym podcaście, dajmy na to, w którym ta piosenka się pojawiła. No i oczywiście, żebyśmy się zrzekli, bo nic na tym nie zarabiamy. A nawet nigdy nie zarabiać pewnie nie będziemy. Zobaczymy, jak to jest. Jakby był jakiś prawnik, który tego słucha, to też niech nam powie, czy ja mogę używać piosenek. I przechodzimy do tematu odcinka, czyli Sion Sono. Grzesiek, powiedz mi, ile widziałeś filmów Siona Sono? 6. Widziałem 6 filmów, czyli już troszeczkę więcej niż Ozu. Poznałem go w zeszłym roku właśnie przy okazji 5 smaków. I od tamtej pory zafascynowała mnie jego postać, jego twórczość. I obejrzałem od 5 smaków troszeczkę filmów. No i mam nadzieję obejrzeć wszystkie. Oczywiście wspominamy 5 smaków co podcast. Dlatego, że bardzo lubimy ten festiwal, jest jednym z moich naprawdę ulubionych, ale dlaczego wspominamy Siona Sono w ogóle w kontekście 5 smaków, to odbyła się retrospektywa jego filmów, mini retrospektywa, bo wszystkich jego filmów nie puszczono, natomiast mini retrospektywa jego twórczości właśnie na tym festiwalu w ubiegłym roku, o tym wspominaliśmy już w pierwszym podcaście, jaki w ogóle tutaj nagraliśmy pod inicjatywą Cinema Podcast, kiedy jeszcze to się nie nazywało Cinema Podcast. Ale generalnie tam można było zobaczyć, co to za reżyser i sięgnąć po różne momenty jego twórczości. Ale chyba właśnie na 5 smakach w poprzednich edycjach też po parę filmów zawsze, przynajmniej od kilku edycji było jego, z tego co wiem, tak? No od dawna pamiętam, że 2 lata temu było Zabawmy się w piekle. Pamiętam, że to znaczy 2 lata temu. Love and Peace chyba było. Tak, rok temu było Love and Peace. No na ostatniej edycji, czyli ponad 2 lata i ponad rok temu, tak to rozumcie. A na ostatniej edycji no, była już retrospektywa, więc można było zobaczyć 6 jego filmów, jeśli się nie mylę. No tak, ja widziałem z tych 6 2 akurat na festiwalu. Tylko. Też mam wrażenie, że 6 jego filmów plus jeden krótki metraż, plus dokument o jego. Dokument o nim był, tak, jeszcze. Tak. Zrobili bardzo smutną rzecz. Oczywiście dalej uwielbiałem 5 smaków, ale szkoda, że ten dokument puścili zaraz na samym początku, bo ja się trochę boję spoilerów w takich dokumentach o twórczości. Wolę takie filmy jednak na sam koniec. Zawsze bezpieczniej mi się je ogląda. No dobra. W każdym razie To ja zadam ci analogiczne pytanie, ile ty filmów Sono widziałeś? No ja pochwalę się, że znałem Shiona Sono, kiedy on jeszcze nie był modny. Widziałem 12 filmów, pierwsze jego filmy widziałem bodaj 6 lat temu. Może, czyli dalej był dość znanym reżyserem wtedy już. No był już po całej trylogii Nienawiści, o której tutaj wspomnimy. A pamiętasz, co to był za film? Znaczy pierwszy film Sono, który widziałem? Na początku widziałem Klub Samobójców. No tak, to jest dosyć znany film, chyba myślę, że wielu osobom nawet niezaznajomionym z kinem japońskim czy azjatyckim nawet gdzieś tam się ten tytuł obił uszy, nie mylić z Salą Samobójców. No bo my czasami mylimy. Tak, widziałem Klub Samobójców, zresztą, czekaj, to nie był pierwszy film, który widziałeś, tak? Nie, ja pierwszy widziałem właśnie, znaczy słyszałem już o Klubie Samobójców, ale w ogóle nie patrzyłem na postać reżysera, po prostu słyszałem o samym filmie, pierwszy film Sono, jaki widziałem, to był bardzo nietypowy film jak na niego, to była Gwiazda Szeptów. No to w sumie i tak fajny start, bo Sono akurat tak bardzo skacze po gatunkach, że gdzieś tam i tak poukłada się nam jego twórczość. Natomiast wracając jeszcze do tego pierwszego filmu, Klub Samobójców ma to do siebie, że on jest filmem bardziej znanym akurat niż reżyser. Jak ktoś zaczyna mieć bzika na punkcie azjatyckich filmów, to prędzej czy później na niego trafi. Natomiast ja już byłem takim kinomanem, który od razu zagląda w zakładkę reżyser, gdy ogląda jakiś film. Klub Samobójców już jak przeglądałem na Filmwebie, to już zauważyłem, że jest taki reżyser. I ja nie mówię, że oglądałem go jakoś bardzo wcześnie, bo to jest dość popularny reżyser. To jest reżyser, który zbudował sobie renomę. Już po Klubie Samobójców powoli był bardzo głośny w Japonii. A później już przyszły kolejne tytuły, które warto znać, typu Strange Circus, była ta trylogia Nienawiści, było Love Exposure, czyli Miłość Obnażona. Więc to był reżyser, który zdobył sobie renomę, ale no, co jest ciekawe, trzeba też zobaczyć, jak bardzo długo on walczył o to wszystko, bo pierwsze jego filmy to powstawały, jak on jeszcze był nastolatkiem. Zupełny brak budżetu, kamera i sam chory umysł Sono, który już wtedy był chory i nic się nie zmieniło od tego czasu. Dalej jest szaleńcem, anarchistą, może troszkę bardziej poukładany sposób, bo nabył warsztatu, ale no pierwsze filmy z lat 80., czyli I Am Shion Sono, który jest jego krótkometrażówką i Scena życia z 86 roku, no to totalnie zero budżetu, totalny freestyle, anarchia. I już widać w tych filmach, zupełnie nie widać jego stylu, natomiast cały zamysł widać tego, po co on robi. Shion Sono jest taką osóbką, która ceni sobie najbardziej na świecie indywidualność. On już w momencie dojrzewania odkrył, że jest inny niż wszyscy. Ceni sobie bardziej otwartość, szaleństwo, robienie tego, na co się ma w danej chwili ochotę, niżli dostosowanie się do jakichkolwiek szufladek. Po prostu jakieś normy moralne to muszą być najpierw przefiltrowane przez jego umysł i on musi się z nimi zgodzić albo je odrzucić. I najczęściej woli je odrzucać. I jego pierwszy film już jest totalnym szaleństwem. Już widać w nim, w pierwszym filmie, czyli w I Am Shion Sono, widać jak społeczeństwo na niego reaguje. Tam jest chyba jakaś scena z albo jakąś jego sympatią, koleżanką, być może dziewczyną, gdzie ona jest troszkę skołowana tymi jego wygłupami. I to jest idealne pokazanie, jak patrzono na tą osobę już na samym początku. A Scena życia już jest totalną po prostu anarchią. To jest prawie dwugodzinny film, w którym Sono nie ma żadnej fabuły. Sono lata po mieście, drze się, rozpieprza różne rzeczy, krzyczy głośno jakieś wulgarne hasła. Po prostu totalne szaleństwo. I to, co pokazał w tych swoich pierwszych filmach na początku twórczości, jest od zawsze obecne w jego kolejnych. On ceni sobie najbardziej indywidualizm. On nie ceni tego, co większość reżyserów kręci, czyli że trzeba się zmieniać, trzeba ewoluować w jakąś dobrą stronę, trzeba nabierać dobrych nawyków. Nie, Sono mówi, jesteś frajerem, no to czuj się tym dobrze tym frajerem, bo taki właśnie jesteś. Nie zmieniaj tego, bo jak to zmienisz, to po prostu zabijesz samego siebie, przestaniesz być tym, kim jesteś. Jesteś frajerem i bądź z tego dumny, tak? Tak, tak. Często w jego filmach to, że ktoś się zmienia, to prowadzi do autodestrukcji samej osobowości. Raz symbolicznie pokazanej, a czasami dosłownie. Omawiając jego kolejne filmy, bardzo mocno można to zauważyć już w Klubie Samobójców. Tam w jakiś sposób mamy do czynienia z modą na samobójstwa. Klub Samobójców powiada po prostu o tym, jak młodzież w Japonii zaczyna po prostu masowo popełniać samobójstwo, bo to jest fajne. Mhm. Tak, po prostu poszli za modą. Pierwsza scena filmu zdradza ją, jest rewelacyjna, jak kilkadziesiąt uczennic rzuca się pod metro w rytm wesołej muzyki, naprawdę. To już widać, że co ten reżyser ma w głowie, że to nie jest normalny, zdrowy człowiek na umyśle. Tak, to jest w ogóle niesamowita scena, bo ona jest tak zbudowana, że my widzimy tytuł Klub Samobójców i widzimy peron od razu na pierwszej scenie. Myślimy, aha, ktoś się rzuci. I reżyser sobie dokładnie obserwuje wszystkich, którzy są na tym peronie i my możemy obstawiać w głowie, kto się właśnie rzuci. Właśnie kto, no. A tutaj się okazuje, że wszyscy. My wszyscy. Dziewczyny łapią się za ręce i z uśmiechem na ustach rzucają się pod metro. Tutaj już warto by powiedzieć, że ja dzielę twórczość Sono na takie cztery okresy. Przy czym drugi jest tylko wygdybanym okresem jego twórczości, bo nigdy nie widziałem nic, co Sono nakręcił w latach 90., więc to jest ten drugi okres. O pierwszym już mówiłem. To jego początek, jego krótkie metraże, długie metraże, te wszystkie jego dziwne eksperymenty, ta cała jego awangarda filmowa, od której zaczynał, z zerowym budżetem, z stawianiem samego siebie w środku całego filmu i kręceniem tego, co mu się nawinie na taśmę filmową. Trzecim okresem wydaje się właśnie to, co zapoczątkował Klubem Samobójców. Siono Sono na początku nazywało się japońskim Davidem Lynchem. Tak, właśnie kupiło mnie to porównanie, bo ja jestem ogromnym fanem Lyncha i słyszałem, właśnie pytam się ludzi, kto to jest ten Sono cały. I mówię, wiesz co, to taki trochę japoński Lynch. Ja mówię, o, japoński Lynch, no to już na pewno muszę obejrzeć. No i po części okazało się to prawdą, chociaż to jest duże uproszczenie, ale inspirację na pewno czerpał. Powiem ci szczerze, że ja nawet nie uważam tego za uproszczenie. Klub Samobójców będzie tutaj chyba się najczęściej pojawiał jako te nasze porównanie, odniesienie, bo obaj widzieliśmy ten film. Ale mam wrażenie, że Klub Samobójców jest czystej krwi Lynchem. Co prawda w tym całym linczowaniu jest strasznie oryginalny. Ja wspomnę jeszcze przy okazji Ekusute, dlaczego Klub Samobójców jest lepszym filmem od Ekusute właśnie. Natomiast te sceny, które pojawiają się w Klubie Samobójców, są bardzo lynchowskie. Można powiedzieć, że jeśli Lynch wymyślił jakiś podgatunek surrealizmu, to Sono świetnie go trawestuje, świetnie go w pewnym sensie naśladuje, w pewnym sensie po prostu go reprezentuje. Klub Samobójców jest trochę jak Mulholland Drive. Że mamy jakąś dziwną sytuację, która nas nurtuje. Mamy normalnie w sumie poprowadzoną fabułę, tylko że bardzo niesamowite punkt wyjścia z tego wszystiego. No tak, tylko że ta fabuła właśnie w pewnym momencie jakoś tak skręca, że my musimy sobie ją składać z takich puzli, z symboli. Dokładnie tak, wiesz, zarówno u Lyncha, jak i u Sono w połowie filmy się załamują. W Mulholland Drive przez pierwszą godzinę myślimy przecież, że ta intryga jakoś się rozwinie, że tu mamy tajemnicę, a potem te filmy się faktycznie załamują w świat symboli, świat surrealizmu, w jakiś oniryczny półżart, pół jakieś groteskę. I identycznie mamy w Klubie Samobójców, tylko że jeśli jak Lynch pozostawia same niedopowiedzenia i zakończenie nam nic nie rozjaśnia, tak Sono zrobił coś ciekawego, zarówno w Klubie Samobójców, jak i w filmie Strange Circus. W tych obu filmach dał nam zakończenie, które jest logicznie uzasadnione, jest odpowiedź na pytania, które sobie zadajemy przez cały seans. To nie jest klub programu, ale to było coś ciekawego, że zagmatwał tą fabułę, prowadził w milion ślepych zaułków, a potem okazało się, że z tych zaułków są małe drzwiczki, którymi możemy wyjść i rozwiązał całą sprawę, podał nam jakąś odpowiedź. Mnie to bardzo urzekło w filmie Klub Samobójców, mnie to bardzo urzekło w filmie Strange Circus. Czyli w tym Strange Circus było podobnie, tak? Bardzo podobnie. To jest coś, co kazało mi zauważyć, że mimo tego, jak bardzo naśladuje on Lyncha, to jest również bardzo oryginalnym twórcą, który ma pomysł na siebie, który ma coś, co go bardzo wyróżni spośród grona naśladowców Lyncha, bo ich jest sporo. No jest. A wracając jeszcze do Klubu Samobójców, bo jest jeszcze film, który uchodzi za prequel Klubu Samobójców, Noriko Dinner Table. Chociaż nakręcony został później, tak? No, tak, nakręcony został później, bodaj rok, dwa lata po sukcesie Klubu Samobójców. I on się rzeczywiście nawiązuje do tego filmu bezpośrednio? Bezpośrednio do niego nawiązuje, natomiast jak to usono, opowiada również inną historię, porusza również inne problemy, problemy Japończyków. Okej, okay, tak chciałem właśnie. Również ciekawostka, Noriko Dinner Table to jest międzynarodowy tytuł, natomiast w Stanach Zjednoczonych ten film został wyświetlany jako Klub Samobójców 2. Ale ten okres linczowski, do którego zresztą Ekusute będzie, będzie reprezentantem moim zdaniem tego... tego... Tak? Ja tam mało lincze akurat zauważyłem, a tu pogadamy o tym zaraz. No pewnie tak. Mhm. Natomiast ten okres linczowski płynnie przeszedł w coś, co już było bardzo, ale to bardzo oryginalnym stylem Sono. Co prawda niektórzy się ze mną nie zgodzą, że za bardzo naśladuje lincza. Ty się ze mną chyba nie zgadzasz. No ja widzę mnóstwo podobieństw. Takie samo operowanie surrealizmem, jak to robił Lynch. Może nawet absurdem. No w sumie zaraz po Ekusute, czyli o filmie, o którym będziemy mówić, powstał film, który jest powszechnie uważany za największe jego arcydzieło. Ainomuki Dashi, Miłość Obnażona, czy tam Love Exposure. Nie wiem, jakiego tytułu będziemy używać. Szczerze mówiąc, Miłość Obnażona bardzo ładnie brzmi po polsku. Ja generalnie jak słyszycie, my tu po prostu wybieramy sobie najładniejszy tytuł i lecimy po tym. Nie ma tutaj żadnego dostosowania tytułów do jakiegoś tam formatu jednego. W każdym razie no to Miłość Obnażona jest uważana za jego chyba największe arcydzieło. No ja nie wiem, czy ja osobiście się z tym może nie zgodzę, ale obiektywnie... Ten film jest najbardziej chyba reprezentatywny, jeśli chodzi o Sono. Bo tu mamy przekrój wszystkiego właściwie. Miłość Obnażona, mam wrażenie, że zburzyła zupełnie właśnie tę tezę, że to Lynch. Lynch, bo tu już mało Lyncha jest. Tu jest nie tylko mało Lyncha, tu jest w ogóle dużo, dużo czegoś nowego. Totalnie nowy film, który czerpie z wszystkiego. Z mangi, z filmów kung fu. Jest tam horror, ale jest melodramat, jest baśń, jest przypowieść biblijna. W każdym razie ja już zachwalałem przy okazji pierwszego podcastu o pięciu smakach, ale super było obejrzeć ten film drugi raz na dużym ekranie. A bo widziałeś go w kinie. Widziałem go w kinie. No ja żałuję, że nie zostałem na pięciu smakach, jak emitowali ten film, ale troszkę mnie przeraził mnie czas trwania, ponad 4 godziny. Musiałbym wracać jakimiś nocnymi autobusami do domu i niestety zrezygnowałem, a teraz żałuję, bo jednak byłoby warto chyba tymi nocnymi wracać. Tak, i to jest film, który nie czuje się tych 4 godzin. No prawda, ja to oglądałem w domu i mi zleciało nawet nie wiem kiedy. To jest absolutnie film w szalonym tempie, który co prawda powolutku się rozkręca, ale jak już się rozkręci, to nie wiadomo kiedy was porwie. Świetna rzecz, która w ogóle kumuluje wszystkie problemy, jakie porusza Sono. I no mówiąc właśnie wprost, to jest jeden z najbardziej jego oryginalnych filmów i film, który definiuje, kim jest tak naprawdę Sono. Tutaj w ogóle sztuka masowa, może i masowa, B-klasowa nawet, bardzo się fajnie przeplata nawet ze sztuką wysoko. Mamy fotografowanie majtek dziewczynom i cytowanie hymnu o miłości i to się razem nie gryzie, więc jedyne no, jak ktoś jest bardzo wrażliwy na punkcie religijnym, może tam coś mu nie podpasować. Ja nie jestem aż tak bardzo wrażliwy i Sono pięknie tutaj punktuje właściwie religię, bo nawet nie powiedziałbym, że wiarę, a religię właśnie zorganizowaną. Właśnie tu wychodzi ta jego potrzeba indywidualności. W tym filmie bardzo jest zaznaczona potrzeba indywidualności właśnie, żeby być kim, kim jesteś, tak? Tak, no myślę, że zatrzymamy się chyba na tym filmie, bo w tym filmie pojawiają się motywy, które Sono bardzo często potem będzie pokazywał w filmach i motywy, które wcześniej też pokazywał. Ta indywidualność jest zagrożona przez wszystko, co tam pojawia się w tymże właśnie filmie. Zarówno właśnie być może przez religię, zarówno przez jakieś instytucje. Mamy tam przecież korporacje, które w to wpływają. Pojawia się sekta i mnóstwo osób z otoczenia głównego bohatera, który jest ostoją tej indywidualności, chociaż on sam będzie wątpił przez cały ten film. To osoby wokół niego, możemy zobaczyć po nich, jak one zatracają się w poszukiwaniu szczęścia, wątpiąc w samych siebie, wątpiąc w to, kim są, to, kogo kochają i w pewnym momencie... Się poddają naciskom właśnie ze wszystkich stron, z zewnątrz. Tak, bo tam ten film pięknie pokazuje, jak łatwo stracić samych siebie, jak łatwo się zmienić i zabić to, co w nas było bardzo wyjątkowe. Miłość nie pojawia się przypadkiem w tym filmie. Nasz bohater będzie walczył, i to jest właśnie o tym film, walczy o to, żeby ludzie, których kocha, zostali tym, kim oni są. Ale to tak, to jest taka podstawa właściwie chyba myślenia i tego, jak właśnie Sono w swojej twórczości widzi świat. Tak, i sekty pojawiają się w filmach Sono pod różnymi bardzo rodzajami. To nie jest coś, co można nawet kojarzyć z religią. Mam wrażenie, że wręcz religii katolickiej akurat w filmie Miłość Obnażona Sono użył bardziej do takiej postmodernistycznej zabawy, że można sobie po prostu powędrować po Biblii i ponawiązywać chyba do tak. nich. Natomiast no, on sektę widzi jako jakiekolwiek stowarzyszenie, które wywiera nacisk na jednostce, by stała się po prostu pożywieniem dla tej wspólnoty. By jakoś karmiły tą wspólnotę, czy to finansowo, czy to po prostu jakąś pomocą fizyczną. U niego sekty to są również jakieś kółka młodzieżowe, u niego sekty to może być jakaś organizacja. Klub samobójców. Tak, klub samobójców, czy to jakiś... Nawet rodzina może być taką instytucją, która zagraża właśnie jednostce i indywidualnością. Też często mam wrażenie, że bije trochę w rodzinę. Tak, no wydaje mi się, że uderza i w rodzinę, i w przyjaciół, którzy potem mogą się okazać niekoniecznie przyjaciółmi. Sono pokazuje, jak wiele jednostek po prostu zagubionych w tym świecie, jak łatwo jest je zeżreć. Wystarczy tylko po prostu je wchłonąć, bo poda się im pomocną dłoń i poda się im nadzieję. A Sono mówi, że te jednostki niech po prostu uwierzą w to, kim są, nieważne jakie są. Ale wiesz co, mówimy o tym filmie właśnie jakoś tak może trochę górnolotnie, a ten film jest tak naprawdę bardzo lekki. Ja bym go nawet, jeśli miałbym jakiś jeden gatunek mu przypisać, to przypisałbym mu komedię romantyczną. Dla mnie niekoniecznie, ale może dlatego, że ja najbardziej te momenty komedii romantycznej neguję w tym filmie. Neguję, bo najbardziej lubię w sumie początek tego filmu, pierwszą kwestię rodzinne i to całe powolne rozwijanie się fabuły, gdzie w zasadzie nie mamy dużo wariactw, one się pojawiają sporadycznie, ale Sono prowadzi tak niespiesznie tą całą narrację i to było bardzo artystyczne, mimo że potem poszło w szaleństwo, więc... No ale każdy znajdzie też część w tym filmie, którą polubi najbardziej. No to, tak. jest, to jest absolutnie szalony melanż wszystkiego. No i te generalnie Miłość Obnażoną nie po to tutaj recenzujemy, omawiamy czy coś, żeby też skupić się głównie na niej, tylko chcemy pokazać, jak wiele rzeczy w późniejszej, wcześniejszej twórczości łączy się w tym filmie. Jeśli chcecie zobaczyć, kim jest Sono... Myślę, że to jest dobry film na początek. No. Tak, zobaczcie Miłość Obnażoną. Nie przerażajcie się, że to jest 4 godziny. Jeśli nawet to wam przeszkadza, to potraktujcie to jak serial. Tak, tym bardziej, że film jest bardzo fajnie podzielony na rozdziały, więc... No a teraz powiem jeszcze parę słów o zupełnie innym Sono. Właśnie o filmie, który wspomniałem, że widziałem jako pierwszy, czyli Gwieździe Szeptów. Film, który... No ja, to było moje pierwsze zetknięcie z reżyserem, którym słyszałem zupełnie co innego, bo słyszałem porównania do Lyncha, słyszałem porównania nawet do Tarantino, także właśnie postmodernista, surrealista i tak dalej, a tutaj dostałem bardzo stonowane, praktycznie bez żadnych dialogów, bardzo tak typowe, właściwie nie wiem, film, który bym prędzej do Tara porównał, nie? O Gwieździe Szeptów mówi się trochę, że ona jest w stylu Tarkowskiego. A sam reżyser porównywał to, co nakręcił, do tego, co kręcił Sokurow, że Sokurow na nim wywierał olbrzymie wrażenie. Sokurow notabene uczeń Tarkowskiego, więc... Więc to blisko. Jeśli lubicie te powolne, medytacyjne filmy rosyjskie, to myślę, że to trafi w was. Tak, mnie ten film absolutnie zachwycił. Tak liryczny, tak ten film fajnie operował ciszą. Tam bardzo jest dużo ciszy w tym filmie, a gdy pojawia się jakiś dźwięk, to on, każdy dźwięk, mam wrażenie, szczególnie dobrze mi się to oglądało dlatego w kinie, był bardzo ważny. Nawet jakieś stuknięcie, jakieś cokolwiek. Świetnie to ograł dźwiękowo, mistrzowsko. No zresztą wizualnie też, bo czarno-białe zdjęcia na czarno-białej taśmie to było kręcone zresztą w prefekturze Fukushima jeszcze po wybuchu właśnie reaktora. Jako statyści występowali ludzie, którzy rzeczywiście tam mieszkają, więc taki troszeczkę taki postapokaliptyczny nastrój wręcz. Można powiedzieć, że to jest troszeczkę film science fiction, ale to też jest... duże uproszczenie. Dla mnie naprawdę świetna rzecz. Nie będę za dużo zdradzał o tym filmie, bo to on odpowiada właściwie mnóstwo rzeczy obrazem. Mówienie o nim, cokolwiek o fabule, popsułoby trochę zabawę, myślę. Ale powiem tylko, że dla mnie to jest przede wszystkim film o pamięci i o nośnikach pamięci, o wspomnieniach, o jakiejś takiej nostalgii i tęsknocie za tym, co było. No i to też pokazuje, jak fajnie Sono sobie przechodzi od gatunku do gatunku, cały czas operując w sumie kinem gatunkowym, przekazuje i tak jakieś wyższe wartości. Może się wydawać, że my tutaj spłycamy jego filmy, że my tu mówimy też, że Sono mówi o takich niby uniwersalnych wartościach. To tutaj miłość, to tutaj indywidualizm, to, że trzeba szanować przyjaciół, którzy są wierni wobec ciebie, a tutaj znowu, że jednostkę łatwo zniszczyć. No niby wydaje się, że banalne, ale on bardzo podchodzi do tego indywidualnie. On po prostu sprzedaje część siebie, swoich doświadczeń i strasznie, strasznie to lubię, że ktoś mówi tylko i wyłącznie od siebie, nie nawiązuje do jakichś filozofii, nie próbuje rozwijać jakiegoś tam popularnego poglądu na życie, tylko w bardzo indywidualny sposób mówi o czym myśli. No i oczywiście ubiera to wszystko w bardzo ciekawą formę. Chociaż chyba interesuje się też mocno sztuką, bo często też nawiązuje do poezji, do literatury, do malarstwa, nie? Więc można powiedzieć, że jest takim artystą dosyć wszechstronnym, który troszeczkę sobie sięga z wielu dziedzin. No już powiedziałeś, że jest postmodernistą, nie? Tak, no jak na szaleńca, który to kung fu, to horror, to jakieś krwawe rzeczy, no to mówię, że wymienia jako swoje inspiracje Sokurowa. No właśnie, także też często sięga tak typowo do sztuki wysokiej. Zresztą to jest artysta, który po prostu jest też zakochany w japońskiej popkulturze. Jego filmy są pełne takich młodzieży, które znamy z J-popowych teledysków. I też to jest fajne, że mimo 55 lat na karku, to on dalej gdzieś tam szuka tego, kim jest w młodości. No i uwielbia po prostu młodych bohaterów tam obsadzać w centrum. Tylko jeszcze zaznaczę, że te filmy nie są dla wszystkich, bo dużo w nich jest seksu i przemocy bardzo. I to może niektórych odrzucić. Mnie nie odrzuca, ale trzeba zdać sobie z tego sprawę. No. Ale to ja też nie bez powodu porównałem go do Tarantino, bo to jest też taki właśnie styl postmodernizmu, który jakoś tam to kino kampowe zestawia ze sztuką, stara się kreatywnie nawiązywać do całej tej otoczki, która jest tandetna. Ale robi to ze smakiem, bez jakiegoś tam potrzeby okrucieństwa. Mam wrażenie, że Sono nigdy nie nakręcił jakiegoś takiego torture porn, które by znęcało się nad nami. No jedynym jego odejściem w stronę naprawdę ekstremalnej przemocy był film Cold Fish. Cold Fish, który jest wydany przez wydawnictwo Waddell's Film. Czyli wyszedł w Polsce na DVD, tak? Wyszedł normalnie w Polsce na DVD. Gareth Reza, którego możecie kojarzyć z takim podcastem jak Cinema Podcast, to generalnie recenzował ten film przedpremierowo, bo wydawnictwo udostępniło mu ten film i po tej recenzji od razu po prostu pierwszy dzień po premierze kliknąłem, zamówiłem na Allegro. I to jest jeden z nielicznych przypadków, gdzie w dniu premiery coś zamówiłem na DVD. No, zazwyczaj czekam na promocję. Czyli mówisz, że jeśli chodzi o przemoc, to ten jest jego najbardziej dosadnym filmem, tak? Tak, ale to dlatego też, że wytwórnia, z którą współpracował wtedy Sushi Tycoon, teraz trochę wymagała takich rzeczy. To jest wytwórnia, którą zresztą Waddell's Film bardzo promuje. No, możemy zobaczyć taki film jak Yakuza Weapon w ich katalogu. To są takie szalone filmy, w których naprawdę zombie, wampiry, obcy i samuraje walczą ze sobą i naprawdę nie ma tam w ogóle zahamowania w tych filmach, jeśli chodzi o pomysłowość fabularną, ale też o głupoty. A Sono jest reżyserem troszkę skromniejszym i Cold Fish dalej jest filmem bardzo artystycznym, bardzo spokojnym, ale gdy już agresja wybucha, to po prostu flaki latają po ekranie. Chociaż w tej chwili on robi, nie wiem jak w tym roku, ale wiem, że w zeszłym i jeszcze poprzednim, w 2015, to zrobił bardzo dużo filmów w jednym roku i słyszałem też, że dużo było w tym takiego typowo kina gatunkowego, trochę robionego może dla pieniędzy bardziej niż dla właśnie samego siebie. Nie wiem, nie oglądałem tych filmów, więc trudno mi się odnieść, tylko mówię na podstawie tego, co czytałem, że troszeczkę niektórzy mu zarzucają, że w ostatnich latach zaczął troszeczkę się rozmieniać na drobne. Nie wiem, na ile to prawda, ale jak to zweryfikuję, to jeszcze powiem. No to było akurat poruszane na Pięciu Smakach w jednej z prelekcji, kiedy ładna pani, której imienia nigdy nie pamiętam, więc proszę przypomnij mi. Pewnie Jagoda Murczyńska, tak? Tak, Jagoda Murczyńska wspominała, że ostatnio bardzo dużo Sono kręci, bo też coraz mniej ma szansę zdobyć sponsorów. No, Jego filmy wyglądają co prawda też na coraz tańsze, ale no, on pozwala sobie, żeby nakręcić to tu tam rzeczy nie tak bardzo indywidualne, trochę pod producenta, żeby potem mieć pieniądze na takie rzeczy jak Gwiazda Szeptów, bo na Gwiazdę Szeptów nie miał funduszy przez długi, długi czas, a bardzo chciał zrealizować ten film. Tak, on już bardzo słyszałem, że ten scenariusz to już w ogóle leżał u niego gdzieś tam w szufladzie wiele lat. Więc jak już ktoś się chce zapoznawać z twórczością, to może lepiej nie skaczcie w te najnowsze lata, bo sam ich jeszcze wszystkich nie przejrzałem, tych nowych filmów Sono. Ale ostatni jego film chyba, przynajmniej ostatni, jaki, o jakim słyszałem, Antyporno, też to jest ciekawostka, bo to jest te wskrzeszenie cyklu Roman Porno, tak. dla wytwórni Nikatsu, to są niech was nie zmyli, porno w tytule, to nie jest jakaś ostra pornografia, to jest właściwie dosyć subtelna nawet erotyka. To była seria, gdzie reżyserzy dosyć awangardowi tworzyli filmy erotyczne. I to była popularna seria w latach chyba 80. czy 90., nie pamiętam dokładnie. Mi się wydaje, że wcześniej. Może nawet wcześniej, Zresztą będziemy o Roman Porno usłyszymy na nowszych pięciu smakach, bo pojawiły się już zapowiedzi programu. Więc nawet z tego cyklu, z tego najnowszego, wskrzeszonego, też chyba kolejne filmy zobaczymy na pięciu smakach. No, w każdym razie to jest takie artystyczne filmy erotyczne, teoretycznie mają być. A Sono oczywiście zrobi to po swojemu, nazwał swój film Antyporno i ja to odbieram jak jeden wielki pojazd na w ogóle branżę erotyczną. No może być ciekawie, powiem ci szczerze, bo właśnie Roman Porno to jest coś niesamowitego, bo powstało na fali filmów Pinku Eiga, czyli no typowej bardzo erotyki, tak? Przy czym nie poznałem jeszcze dość dobrze tego podgatunku. Ja jak już skręcałem w rzeczy z Pinku Eiga, to takie rzeczy jak Naked Blood, czy inne filmy reżysera, których jeszcze nie oglądałem, czyli filmy gore z dużą ilością seksu. No. Natomiast jestem ciekawy, jak awangardowi artyści podchodzą do Pinku Eiga, które jest no, kinem nastawionym na podniecanie widza. Cieszę się, że Sono eksperymentuje to tam. Nawet widzę, że on czuje, że musi odbić z jednego pomysłu do drugiego i nawet jak już kręci kontynuację Klubu Samobójców, to kręci ją zupełnie inaczej. Już nawet dlatego, że Klub Samobójców jest krótkim filmem, a on potem kręci 2,5-godzinną kontynuację, która ma więcej wątków niż oryginał, czyli w zasadzie jest czymś głębszym. Ja tak głębszym. Się zapytam cię tak odbijając, co jest twoim zdaniem lepszy film? Nie, to nie jest lepszy film, właśnie to miałem mówić, nie? Aha, okej. Okay. Tworzy coś głębszego, choć niekoniecznie udanego, bo tam tempo strasznie dziwnie chodzi i w ogóle estetycznie i klimatycznie ten film troszkę mnie odrzucił. To nie był formalnie taki odjazd, no ale cieszę się, że Sono tak sobie skacze po tematach. On tą indywidualność chwali, ale też chwali w bardzo różny sposób. Mamy na przykład indywidualność w filmie Cold Fish. To jest pokazanie takiego człowieka, który czuje, że przegrał życie, rodzina się z niego śmieje, a on mimo wszystko musi walczyć o zachowanie tego, kim jest, bo nagle czuje wielkie naciski. I mamy również taki film jak Love and Peace, film o przyjaźni małego żółwika z takim totalnym no-life'em, z którego śmieją się w pracy. Tutaj film o tym, jak docenić właśnie prawdziwą przyjaźń, która nawet jakkolwiek specyficzna jest, to żeby nie ulegać presji społecznej, nawet jeśli ta presja przyniesie ci dużo profitów. Dobra, to co? To może przejdźmy w końcu do omawiania tych filmów, które mamy omawiać, czyli do horroru Ekusute. Czyli Exte Hair Extensions, czyli nie wiem, doczepiane włosy. No. A więc Ekusute, czyli starcie Sono z J-horrorem. Starcie, które moim zdaniem obronną ręką wygrał na przykład Takashi Miike, tworząc film zupełnie nietypowy dla siebie, czyli One Missed Call. Aha, to nie widziałem. Znaczy kojarzę film, ale nie go nie widziałem. No różnie go oceniają. Niektórzy, fani Miike raczej gorzej, ale moim zdaniem poważny Miike w estetyce J-horroru się sprawdził. Czy Sono się sprawdził w Ekusute? No to już przedyskutujemy, natomiast o czym jest ten film? Film zaczyna się od scenki w porcie. Kiedy strażnicy portowi, przechadzając się między kontenerami, które tam są poustawiane, zauważają, że z jednego z kontenerów coś śmierdzi. Okazuje się, że w środku jest cała masa włosów, pewnie sprowadzanych z jakiegoś innego kraju, gdzie włosy ludzie sprzedają taniej. I te włosy oczywiście służą na peruki, przedłużenia właśnie włosów, pewnie dredy się z nich robi. Nie wiem, co się zrobi z włosów, ale w każdym razie, jeśli można sprzedać ponad 30 cm włosów za ponad 100 zł na Allegro, to włosy są potrzebną rzeczą w świecie fryzjerstwa. Zauważają, że śmierdzi z tego kontenera z włosami, no ale no, włosy aż tak nie capią. I po bliższym przyjrzeniu okazuje się, handlarze na organami przetrzymywali tam zwłoki osób, którym wycinali organy, a następnie po prostu wyrzucali te osoby, gdy już nie były potrzebne. I te zwłoki trafiają na stół operacyjny pewnego specyficznego pracownika kostnicy. W trakcie, gdy policja prowadzi śledztwo w sprawie tych mordów, ten pracownik kostnicy odkrywa, że jedna ze zwłok, okazuje się, że tym zwłokom dalej rosną włosy. I zauważa, że to są bardzo piękne włosy. Włosy, które na pewno salony fryzjerskie kupowałyby w całej Japonii. Więc węszy w tym pewnego rodzaju biznes i on wykrada te zwłoki. On jest bardzo chyba podniecony w ogóle tym faktem. On wygląda mi na takiego fetyszystę włosów. Włosy będą tutaj pojawiać się w opowieści o tym filmie już. Jako słówko klucz. Jako hashtag główny nawet tego podcastu. W każdym razie kradnie on, jako też pasjonat, fryzjer amator, kradnie te zwłoki do siebie, do domu. I co? Włosy trafiają do kolejnych salonów fryzjerskich. W międzyczasie poznajemy główną bohaterkę tego filmu. Jest to Yuko. Graną zresztą przez Chaiki Kuruyamę. Znaną aktorkę japońską, która pojawiła się w epizodzie w Kill Billu Tarantino. Jeśli pamiętacie dziewczynę ubraną w mundurek szkolny z taką wielką kulą na łańcuchu, to była ona. Tak. I tutaj Yuko jest fryzjerką. Marzy o tym, żeby zostać znaną stylistką. Na razie pracuje w dość popularnym u siebie na przedmieściach salonie fryzjerskim i chce zdać ten test stylistki. Ale pewnego dnia u jej drzwi znajduje się mała dziewczynka. No i okazuje się, że to jest dziecko jej siostry, którym ona postanawia się zaopiekować, ponieważ jej siostra no, jest nie najlepszą matką. I tutaj, delikatnie mówiąc, no, a w zasadzie wprost mówiąc, tłucze córkę, gdy tylko ma na to ochotę, i to dość brutalnie, i robi z niej taką małą niewolnicę. Yuko, jako że jest, ma po pierwsze wewnętrzny powód, żeby to zrobić, a po drugie bardzo żali jej dziewczynki i nie chce jej zostawić ze swoją siostrą, przygarnia dziewczynkę. I tak rozpoczyna się wątek obyczajowy, który powoli zmierza do tego, żeby trafić na punkt przecięcia się dwóch fabuł, czyli właśnie tego horroru. I już więcej nie zdradzam i nawet nie chcę więcej poświęcać temu filmowi, bo to jest absolutnie najgorsza rzecz, jaką Sono nakręcił. Moja zmiana tonu jest tutaj znacząca. Nie wiem, czemu tak długo opowiadałem ten film. Nawet chyba potnę po prostu tam opowieść, bo pierwsze 15 minut obejrzysz i już wiesz wszystko. To, co mówiłem przez ten cały czas, przez całą godzinę tego podcastu, jaki to Sono jest, nie jest głęboki, jakie tam są indywidualne problemy. Tutaj mamy tylko pokazanie dziewczyny głównej bohaterki i naprawdę nie czuję, że to jest spoiler. Główna bohaterka po prostu kiedyś popełniła aborcję, teraz trafia jej pod drzwi dziewczynka, którą może się zaopiekować, i to jest takie jakby jej odkupienie i odnalezienie się w roli matki. No to jest wątek obyczajowy, który no, jest dosyć prosty, ale mnie, powiem ci szczerze, jakoś kupił w pewnym stopniu. Chociaż to nie wiem, że to nie jest nic głębokiego, i zgrabnie to moim zdaniem zostało dosyć połączone z J-horrorem, a raczej z tym, z zabawą J-horrorem, bo moim zdaniem to jest taki dosyć mocny pastisz tego gatunku i zrobione to z dużym dystansem i z jajem. No i dla mnie to bardzo lekki, dosyć przyjemny film w sumie, wiesz? Nie, mówiąc szczerze, zacznijmy od tego, tej całej fabuły. W jaki sposób cię kupił ten wątek? No po prostu mamy tak. Szantaż bardzo emocjonalny, tak? No raz, że szantaż emocjonalny, a dwa, że to jest bardzo prosto ułożone. Mamy złą siostrę i tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno. Bo to wręcz takie baśniowe było trochę, wiesz? No tak, u Sono często jest baśnie, tego też nie wspominaliśmy. Ale wiesz co, generalnie i tak nie ma po prostu czego szukać w tym wątku. No mamy po prostu matkę, która odkupia swoje winy, która dojrzewa, żeby stać się matką. I tyle. Mamy coś, co u Sono jest wręcz niecodziennością. Mamy zmianę kogoś, nie? Właśnie przeistoczenie się z zagubionej dziewczyny w tą dziewczynę pewną siebie. Mamy poszukiwanie macierzyńskich instynktów. No to jest tak bardzo proste i tak bardzo patologiczne i mówię, że wystawione w 15 minut, bo kiedy ona znajduje tę dziewczynkę pod swoimi drzwiami, a potem dowiadujemy się, że dokonała aborcji, to już wiemy, że to będzie o tym dojrzewaniu do macierzyństwa. No dobra, ale nie zapominaj, że film jednak nie jest dramatem obyczajowym, tylko jest horrorem, więc jak to się swoim zdaniem te dwa wątki, jak się one splatają i czy ten drugi, chociaż jako dla ciebie, jako fana horroru, nic naprawdę? To znaczy tak, dla mnie jako dla fana horroru też to jest bardzo chybione, bo znowu podejście do horroru też jest strasznie typowe do J-horroru. No mamy tutaj klątwę, która wybija po kolei kobiety, które noszą te przedłużenia. O tym też powiem, mamy wątek włosów, który jest w sumie wątkiem, na którego punkcie też mam taką fiksację. Bez długich włosów czuję się naprawdę jak Samson bez długich włosów, nie? No, więc zapuszczam kolejny już raz w moim życiu włosy, ale... Wiesz co, dla mnie w tym filmie bardzo, bardzo kreatywny był właśnie sposób, znaczy sposób, może nie sposób, a narzędzie straszenia, narzędzie mordu, włosy, nie postać, bo wiesz, J-horrory kojarzą się głównie z postaciami długowłosej dziewczynki, nie z zasłoniętą twarzą, włosami, a tutaj Sono troszeczkę się tym zabawił i pomyślał sobie, co by było, gdyby same włosy faktycznie były właśnie tym narzędziem zbrodni, więc... Nie, wiesz, ja właśnie... To jest dosyć kreatywne. Ja właśnie za sam punkt wyjścia naprawdę przeklaskiwałem mu. Ja przecież chciałem, żebyśmy wybrali ten film, po pierwsze dlatego, że jest horrorem, a po drugie dlatego, że jest o włosach, nie? No. Ale oprócz tego, że to narzędzie jest oryginalne, to naprawdę groteskowo wyglądają te wszystkie sceny mordów. Tak, a to wiesz co, ja się spodziewałem dużo więcej gore w tym filmie, a tam praktycznie nie ma takich scen. No pewnie budżet to podyktował, tak to wygląda. Chociaż jest za to dużo CGI. No jest. I są tu pomysłowe mordy włosów, bo te włosy duszą, rozdzierają, wędrują po ciele. Tak, wychodzą z oczu, nie wiem, wyrastają na języku. Ale w pewnym momencie, jak oglądasz już tą naprawdę mord włosów przez 10 minut, co one to nie potrafią zrobić, gdzie nie rzucają właścicielkę, to myślisz, what the fuck. I to jest jedyna moja myśl, że... Przesadzono z tym, za dużo efekciarstwa, nawet wolałbym jakieś konkretne morderstwo porządnie zrobione za pomocą włosów, niż włosy, które naprawdę rzucają bohaterką w tej wewte, robią cuda nie widzę, a potem i tak samo morderstwo jest gdzieś tam za kadrem i tak. No z tym się zgadzam akurat, że w pierwszych może dwóch scenach takich to działało, a później już rzeczywiście tak jakby się wyczerpała formuła tych pomysłów. Chociaż finał był bardzo groteskowy i wręcz zabawny. Tak, no to jedna z fajniejszych scen filmu, to co masz na myśli mówiąc finał, to każdy, kto obejrzy ten film, będzie wiedział po prostu, o co chodzi. No tak, to było zabawne, bo było takie dziwne i też takie nielinczowskie akurat. Natomiast jeśli samo podejście do horroru J-horroru jest moim zdaniem chybione, bo jest bardzo, bardzo ukierunkowane w fabułę, a fabuła mimo tych wszystkich dziwas między tym wszystkim ani trochę nie zaskakuje, a wręcz odbywa się na automacie. No mamy nawiedzone włosy. Tak, Ja się zastanawiam, gdzie ty tu lincza znalazłeś. Bardzo lincowską sceną jest, gdy bohaterka prowadzi narrację pierwszoosobową. To jest takie dziwne i nietypowe. Już w tym widziałem bardzo mocno linczowość. Ja może powiem, o jaką scenę chodzi? No powiedz. Chodzi o tą scenę, gdy bohaterka nagle nam się przedstawia. To jest coś nietypowego, że okazuje się, że bohaterka pracuje w salonie fryzjerskim i właścicielka każe pracownikom tego salonu fryzjerskiego mówić narracją filmową, tak żeby klienci lepiej ich poznali. Tak, w międzyczasie poznajemy ją też podczas filmu. To już było takie udziwnienie, w którym już widziałem to, co Sono tam zgapia z Lyncha. Natomiast no mówię, że to jest absolutnie jałowa scena. A mi się to podobało, bo ja na początku mówię, kurde, naprawdę oni taką narrację w tym filmie zastosowali w ogóle bez powodu? Ja mówię, what the fuck, o co chodzi? Ale później to jakoś miało uzasadnienie fabularne i mówię, no dobra, no okej, jakoś kupiłem to w miarę. Ma to uzasadnienie, natomiast ono jest w ogóle niepotrzebne. Bo po pierwsze, bohaterka faktycznie ma pracodawczynię, która każe jej mówić filmową narrację. Ale o tym, jak się przedstawia, ona w ogóle tą narrację. Tak, i właśnie to znika za chwilę. I to znika. Tak... Czyli to był zupełnie chybiony pomysł, tylko żeby zrobić coś dziwnego w środku filmu. Tak, myślałem, że będą to ciągnąć. A druga sprawa, ta narracja nic nam nie mówi nowego. Wiemy, że bohaterka ma współlokatorkę, która też jest, która ma tam jakieś zajawki w modelingu i ona nam to mówi. Wiemy, gdzie pracuje bohaterka, w jakim żyje miasteczku i nie wiem, po co ona mówi, no, mówi to podczas tej całej narracyjnej sceny, skoro my to potem i tak zobaczymy. To na zasadzie, nie wiem, polskich seriali typu M jak miłość, gdzie mówią, cały czas do siebie się zwracają postaci przy stole po imieniu i mówią, nie wiem, przykładowo Marcinie, możesz mi podać herbatę? Oczywiście, podaję mu herbatę, wszystko widzimy na ekranie, ale oni oczywiście to wszystko mówią, co robią. Tylko, że tam to chyba jest niezamierzone. A jak pytasz jeszcze linczowość, to postać gościa, który porywa te zwłoki, którym włosy rosną. No, to całe wszystkie sceny, które odbywają się z jego mieszkania, gdzie on jakieś piosenki wykonuje tak, nagle. Tak. Gdzie ma jakieś dziwaczne monologi. Mi on się bardziej z jakimś anime skojarzył niż z linczem. Mi się skojarzył z jakimś Yatamanem czy z czymś takim. Ale tutaj to też jest chybione, bo ta jego piosenka jest koszmarna. Jak sobie przypomnimy... W ogóle ta jego postać pasuje jak pięć do oka w tym filmie. W ogóle, jak mówię, to jeszcze do tego wrócę, jak do tej jego postaci, charakterystyki ogólnej, ale ta jego piosenka skojarzyła mi się z Klubem Samobójców, gdzie mieliśmy świetną scenę, ja to nazywam Suicide Song, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie taki J-rockowy zespół wykonuje piosenkę dotyczącą samobójstwa i jeszcze w międzyczasie dzieje się coś okropnego. Tutaj też on coś sobie głupiego śpiewa, tu też dzieją się sceny grozy, ale to wygląda tak słabo, tak kuriozalnie. No ja uważam, że zupełnie takie coś nie wyszło i sam Sono zastosował taką scenę już raz w karierze i dużo lepiej. Natomiast sama postać no jest dziwna, jest niby jakimś, jest fetyszystą tych włosów, ale z drugiej strony mam wrażenie, że się na tym nie zna. Ten film też jest filmem o włosach, o tym jak one potrafią być piękne, ale w zasadzie nie widzimy tam za dużo pięknych włosów, oprócz tego, że aktorka, którą zatrudniono, ma piękne, długie włosy. To te wszystkie przedłużenia, które doczepia się kobietom, które są zachwycone. Nie, wcale nie były piękne. No, na razie nie były piękne, a dwa, że jakoś z dupy dokleja się im dwa kosmyki. Tak, mam fajne włosy. Tak, nie, to prawda. To raczej nie zrobiłoby szału w modelingu, więc... No ten film jest naprawdę nietrafiony pod każdym względem. Jak mówię, no trudno, żeby mi się cokolwiek w tym podobało. Najwyżej właśnie te dziwaczne zakończenie. Postać siostry, bohaterki w jakiś sposób nawiązywała do tego, co takich postaci okrutnych, takich złych w kinie Sono, które po prostu wydzierają duszę głównym bohaterom. Tak, ta postać była tak zła, że właśnie groteskowa też trochę, znowu użyję tego słowa. Nie? Tak, ale wiesz co, ja ją przedstawiam akurat w charakterze zalety, bo podobała mi się choćby ta scena, kiedy ona wpada do mieszkania i pokazuje, jak bardzo to, że ona jest zła, góruje nad trzema postaciami. Co prawda jedna z tych postaci jest dzieckiem, ale jednak potrafi zepchnąć ich w bok tylko dlatego, że jest pewna siebie. Tak, nie? To była dobra scena. Rzeczywiście w ogóle podobały mi się nawet sceny z jej udziałem. Wiesz, to jest teoretycznie horror, a straszyło mnie w tym filmie bardziej to, jak ona się próbuje dostać do mieszkania i swoją córką, do swojej córki się dostać, niż te akcje z włosami. Tak, no, więc w tym filmie jest, ja tak samo określiłem, że jakieś 10 minut dobrych scen, no ale całość jest okropna i ja mówię, że nie widzę wiele zalet w tym kinie, zważywszy nawet, że ono jest tak cholernie puste, a u Sono po prostu mógłbym grzebać w treści, jeszcze opowiadać, jak on tutaj nawiązał coś tam, jak on wykorzystał taką stylistykę, taką, a taką. Tutaj naprawdę też nie ma za dużo nawiązań do jakichś rzeczy fajnych. I właściwie no masz rację, no nie ma tu dużo w tym filmie, ale jest dla mnie niezłą rozrywką, mogę powiedzieć. W ogóle Sono, gdzieś czytałem jakiś artykuł, gdzie zadali mu pytanie w ogóle, o co chodziło, dlaczego ten film, dlaczego włosy, dlaczego te przedłużenia. On mówi, że ogólnie zawsze mu się wydawało przerażający fakt, że ludzie kupują te przedłużenia niewiadomego pochodzenia, że to były czyjeś włosy i do kogo się należały, czy może je zabrali jakiemuś trupowi i sobie doczepiają i dla niego to już było dawno przerażające i dlatego chciał zrobić ten film. Cóż, to ciekawe, bo wiesz co, to też jest tak, że ja na przykład jak miałem długie włosy, to ja do teraz trzymam ten warkocz u ciebie w pokoju. Niektórzy mówią, ej stary, to jest ohydne, to jest obrzydliwe, weź to kurwa wyrzuć. No właśnie. No. Moja mama też trzyma włosy moje, jak miałem chyba z 6 lat. Kiedyś mi pokazywała i tak troszeczkę poszedłem do tego, no co? Także no, to ciekawe w sumie jest ta kwestia akurat. Z tego mógłby być nadal dobry horror, gdyby się choćby postarać w tym, żeby te przedłużenia, nie wiem, jakoś wyglądały, żeby też sparodiować ten świat modelingu, bo mamy tam nawet jakąś scenę, która chyba jest parodystyczna, gdy mamy element teledysku, w którym gra współlokatorka bohaterki, to jakieś jest, parodiuje trochę jakieś, nie wiem, hip-hopowe teledyski, gdzie laski się wyginają, ale no... Czy na pewno? Czy no, można to tak odczytać? Po co to trudno było? Powiedzieć. No. No, no właśnie. Może powód też jest taki, że patrzę, że trzy osoby siedziały nad scenariuszem, jeszcze dwóch ludzi oprócz Sono jest autorem scenariusza tutaj. Może tak, może nie, wiesz, Sono, dużo w tym filmie mimo wszystko jest Sono pod względem jakiejś tam estetyki, ale no nie ma jego duszy. Ja się generalnie zgadzam, co tak jak mówię, nie przeszkadzało mi się dobrze bawić na tym filmie. No cóż, i tak oto przechodzimy powoli do filmu, który jest dużo, dużo lepszy. Ja, wiesz, strasznie się martwiłem po zobaczeniu tego filmu o morderczych włosach, że my w ogóle będziemy chwalić przez pierwszą godzinę podcastu, czy tam przez pierwsze 30 minut, zależy jak to potnę, jego filmy, a potem wyzyskujemy dwa jagnioty, no bo naprawdę byłem bardzo zawiedziony. Miłosne piekło, które będziemy teraz omawiać jako drugi przykład twórczości Sono. Już takiej jego typowej dla niego, chociaż jest tam kropelka Lyncha, zaraz powiem, o którą scenę mi chodzi, to okazało się bardzo dobrym filmem. Jednym wręcz z jego najlepszych filmów, moim zdaniem. Ja też się zgadzam, od razu powiem. I czym jest Miłosne Piekło? Miłosne Piekło jest zamknięciem trylogii nienawiści. Nie bez powodu pojawia się tutaj miłość w polskim tytule, chociaż nie wiem, jaki jest tytuł oryginalny. Guilty of Romance. Więc to jest nawet trochę bardziej wieloznaczne, no bo Miłosne Piekło odnosi się bardzo dużo bardziej do uczuć. Natomiast tu mamy film o seksie. Miłosne piekło zaczyna się od sceny, w której widzimy morderstwo, które wydarzyło się w dzielnicy miłosnych hoteli. Tak się nazywa ta dzielnica, gdzie zarówno pary wybierają się, żeby kochać się w bardzo, bardzo luksusowych pokojach, specjalnie stworzonych, żeby nakręcić w nich idealnego pornosa. Jak i również jest tam mnóstwo prostytutek i samotni panowie, a nawet niekoniecznie samotni, mogą się wybrać tam i po prostu zapłacić jakiejś prostytutce, żeby wybrać się do jednego z tych hoteli. Mhm, tak, a słyszałem w ogóle, że te hotele miłości są bardzo popularne cały czas w Japonii. Mhm, no pewnie tak, bo nawet sam reżyser uważa, że specjalnie umiejscowił, już w samym wstępie opowiada, co to za dzielnica, z czym mamy do czynienia, jak bardzo ważna jest dla Japonii. Zarówno symbolicznie, kulturowo. Ale wszystko zaczyna się od morderstwa, bardzo krwawego morderstwa. Widzimy, jak w jednym z tych miłosnych hoteli zwłoki zostały zupełnie poszatkowane, przeobrażone w jakieś dziwne figury. No, musicie to zobaczyć, w każdym razie morderca stworzył takie jakieś krwawe dzieło sztuki ze zwłok, co jest już bardzo makabryczne. Ale ta opowieść po tym wstępie przenosi nas do domu znanego pisarza romansów, który dorobił się krocia na tych swoich opowieściach o miłości, ma mnóstwo fanek. Tymczasem w jego domu jest bardzo zimno pod względem uczuć. Jego żona w zasadzie jest taką jego służącą, która co prawda jest bardzo w niego zapatrzona, bardzo wierna temu swojemu mężowi, ale nie widać tam, żeby byli, zwracali się jakoś do siebie pieszczotliwie, byli wobec siebie jacyś naturalni, jacyś tacy swobodni. Jeszcze, że ci powiem, że dopiero po kilkunastu minutach się kapnął, że jest jego żona, nie służąca. Zgadza się. I to jest ciekawe, że ten pisarz, który opowiada tak wzniośle romantycznymi słowy o miłości, traktuje swoją żonę jako taką gospodynię domową. I siłą rzeczy ta żona nudzi się w tym domu, więc postanawia wyjść z tej przestrzeni i zobaczyć inny świat. I co, sprzedawać kiełbaski w supermarkecie? Zaczyna się od sprzedawania kiełbasek w supermarkecie, ale powoli wchodzi w ukryty świat seksu, wchodzi w świat pornografii, prostytucji i dużo nie chce zdradzać, jak to wszystko wygląda. W każdym razie poznaje doznania, których nie doświadczyła w małżeństwie. O czym jest ten film? Jak mówiłem, moim zdaniem ten film jest o seksualności. I opowiada o niej jak tylko można. I nawet przez pryzmat tej jego idei indywidualności. Gdzie seksualność jest czymś, pomiędzy konformizmem a indywidualnością. To jest demon, który drzemie w człowieku i Sono opowiada o tym, albo jak go okiełznać, albo jak się z nim pogodzić, albo jak go wykorzystać przeciwko innym. Tu jest mnóstwo po prostu wątków, które jakoś tam opisują tą bohaterkę, która odkrywa... No właśnie, to pole do interpretacji jest dosyć szerokie, bo nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi, że to jest, właśnie się tak zastanawiałem, czy to jest film o tym, żeby właśnie uwolnić swoją prawdziwą jakąś tam tożsamość seksualną, swoje uczucia i, znaczy uczucia, no właśnie, że być rozwiązłym jest fajnie, czy może wręcz przeciwnie, czy może coś po środku. Podoba mi się to, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, a fajnie swoich bohaterów właśnie tutaj kreuje, bo tutaj mamy właściwie na pierwszym planie mamy tą kobietę, o której wspomniałeś, ale są jeszcze inne bohaterki z troszeczkę innymi problemami, ale sprowadzającymi się w sumie do tego samego. W tym świecie, w którym bytują nasze bohaterki, raz, że one poznają seks przez różne dziwne, ekstremalne sytuacje, a dwa, że one są kobietami. One są kobietami w świecie, gdzie mężczyźni to są częstokroć właśnie takie bestie, które tylko żerują na tym, żeby się z nimi przespać. I one muszą się nauczyć, jak działać w konkretnej sytuacji przy konkretnym mężczyźnie. To jest bardzo feministyczny film chyba. Nie byłbym tego taki pewny, bo też to jest też jeszcze trzecia strona medalu, że tutaj Sono moim zdaniem pograł trochę z tym, co on dotąd kręcił. Bo często Sono też mówi nam, co jest dobre, a co złe. A tutaj ty mówisz, że starasz się właśnie ocenić bohaterki. Czy to jest jakaś afirmacja wyzwolenia seksualnego, czy nie? Czy to jest potępienie głównych bohaterek? A tutaj jasnej odpowiedzi zupełnie nie ma. Generalnie Sono w ogóle mówi, że jakiekolwiek kajdany społeczne są złe, ale z drugiej strony seks jest czymś zupełnie pomiędzy tym wszystkim. No właśnie, czy seks jako uwolnienie, czy jako zniewolenie? Ja się no właśnie, no właśnie. I tutaj Sono znalazł coś w życiu człowieka, w tym w własnej indywidualności, która jednocześnie nie jest tak bardzo indywidualna, bo nie daje się okiełznać. W każdym razie bardzo dla niego nietypowy film, a jednocześnie korzystający z takiej narracji, jakiej on często korzysta. To też jest super, że to jest wciąż jego film. Powiedziałem, że ten film jest feministyczny, ale za chwilę sobie pomyślałem i ty też powiedziałeś, że może nie do końca, bo zastanawiam się, na ile tutaj te rozważania nad tą seksualnością to są na podstawie męskich fantazji, czy jakichś tam kobiecych potrzeb, bo z jednej strony to jest pokazane z perspektywy kobiety, ale z drugiej miałem czasami wrażenie, że to jest po prostu wizja faceta, który chciałby, żeby właściwie wizja albo fantazja nawet faceta, który chciałby, żeby kobiety zachowały się tak w określonych sytuacjach. Powiem ci szczerze, że jeśli miałbym wybierać między wersją, czy to jest prokobiecy film, to jednak powiedziałbym, że prokobiecy. Mhm. Sono, mimo że faktycznie umiejscawia bohaterki w bardzo brudnych męskich fantazjach, to jednocześnie cały czas zastanawia się nad tym, co one myślą, jak one powinny postąpić. Tak naprawdę ja tutaj mężczyzn widzę bardziej jako tych złych wilków z bajki o czerwonym kapturku i kobiety jako osoby, które tylko i wyłącznie chciały sobie pójść przez las. I może coś tam odkryją, a to, co odkrywa, czasami je przerasta. Nasze bohaterki, jak zwykle też u Sono, są bardzo zagubione po prostu. Poznajemy je w sytuacjach, w których one poszukują tego szczęścia, myślą, że je znalazły, a potem ktoś im pokazuje nowy świat. I w tym nowym świecie w jakiś sposób mogą się spełniać, ale też ten świat jest bardzo różny od tego, który wcześniej znały. I to stwarza po prostu wielkie zakłopotanie, wielki męt ich w głowie. To jest właśnie to, co przemawia za mną, żeby nie odczytywać ich nawet na jakichś gorszych, jakichś bardziej ohydniejszych czynów, jako coś do oceny. Bo to są po prostu właśnie te czerwone kapturki, które były tylko ciekawe, dlaczego babcia ma takie wielkie oczy. I one same siebie bardziej potępiały, niż jakikolwiek widz mógłby je potępić, co stwarza w ogóle całkiem ciekawą już metafizykę płynącą z tego filmu, jeśli myślę tak bardzo wielowymiarowo o tych bohaterkach, ale to super, że Sono tak właśnie to zarysował. No tak. Ja szczerze mówiąc nie zawsze rozumiałem te bohaterki, a szczególnie tą, można powiedzieć, główną bohaterkę, która graną przez, dodam, żonę Sono. Więc nie zawsze ją rozumiałem. To, jak ta postać została poprowadzona, trochę mi zgrzytało, szczerze mówiąc, bo Pod wpływem niektórych scen zacząłem jednak rozumieć to postępowanie i rzeczywiście no, tu nie ma, tu nic nie jest jednoznaczne, no, po prostu powiem. Ale to też typowa narracja Sono, bo w świecie Sono wybory nie są wyborami częstokroć takimi, do którymi możemy się odnieść sami w sobie. Dopiero no to... jak sobie to w metaforycznym świecie przełożymy na własne sytuacje, w których się znaleźliśmy, może znajdziemy jakiś odpowiednik. No postaci Sono na pierwszy rzut oka nie są takimi postaciami, z którymi moglibyśmy się identyfikować, bo no one są strasznie nierealistyczne. Bo tak, to jest oderwane od rzeczywistości bardzo mocno. I on też bardzo mocno mówi metaforami. Tu są cudowne metafory już na samym początku, gdzie główna bohaterka faktycznie jest taką gospodynią domową, ale cały jej ogrom tego pracy i tej nudy w domu przedstawia się za pomocą jednej sceny, kiedy ona idealnie układa kapcie mężowi, żeby gdy on wejdzie, to mógł od razu włożyć te buty i sobie nie wyziębić stópek, nie? Bardzo ładnie zagrane na detalach sytuacja głównej bohaterki, która już można sobie pomyśleć, jak wygląda jej codzienność na podstawie tego wszystkiego. I tak jest z całym tym filmem, że jakaś dana postawa absurdalna totalnie, jakieś dziwne filozoficzne rozważania, albo jakieś zupełnie dziwne postępowanie głównej bohaterki, można odczytać jako zupełnie całą jej drogę życiową, cały jej okres czasu, w którym żyje w jakimś marazmie. Fajnie rozrasta się to, co Sono chce nam powiedzieć, na zasadzie pokazując tylko i wyłącznie detale. Tak, właśnie tak na podstawie szczegółu pokazuje nam cały zarys sytuacji, skupia się po prostu jednym elementem, a my już wiemy o tej postaci wszystko. Tak, tak. I dopiero gdy zdamy sobie z tego sprawę, co dana postawa, bądź co bądź absurdalna, nawiązująca do kina gatunkowego, czy jakaś głupia, bo mająca być zabawna, co jakaś postawa reprezentuje, wtedy zdamy sobie sprawę, jak możemy dopiero zidentyfikować się z postacią. No, więc co, jeśli chodzi, może przejdziemy do formy, bo w tym filmie ona moim zdaniem odgrywa bardzo istotną rolę i bardzo, bardzo zapunktował ten film u mnie właśnie ze względu na swoją formę. Dla mnie raz, po pierwsze, no zdjęcia bardzo mi się w tym filmie podobały, kolorystyka w ogóle, to też pewnie nawiązuje trochę czy do Lyncha, czy nie wiem, czy idąc dalej tam do jakiegoś Refna, czy gdzieś te rejony. No ale, akurat Ref nawiązuje bardziej do Sono moim zdaniem, w drugą stronę to działa. No ale takie właśnie neonowe kolory, trochę taka nuarowa w ogóle stylistyka, wiesz, cały czas wszędzie pada deszcz, jakieś takie właśnie ciemne uliczki oświetlane tylko gdzieś tam tymi neonami, które tam się odbijają na twarzach bohaterów. No super to jest skadrowane moim zdaniem. I tutaj się też jak ładnie sąsiadują ze sobą te stylistyki. U niego... Często, ja mówię często o baśni, ale u niego właśnie ta cała życie w tym domu głównej bohaterki, gdzie ona nie zna innego świata, to już jest motyw strasznie baśniowy. Tak, że ona jest zamknięta przy mężu i myśli, że to królestwo, w którym żyje, jak w Księciu i Żebraku, że to królestwo, w którym żyje, to jest najwspanialsze, co mogłoby ją spotkać. A potem nagle odkrywa brudny świat, który jest równie fascynujący. Więc to już wychodzi z baśniowego początku, a przechodzi później w jakieś takie bardziej klimaty właśnie noirowe, tak cały motyw śledztwa, który troszkę ugatunkawia ten film aż za bardzo, ale ma mnóstwo też ze sobą smaczków już, nawet to jak prowadzą dwoje detektywów, prowadzi rozmowy. Oni bardzo fajnie dedukują i tego mi często brakuje w kryminałach, że w kryminałach bardzo przypadkiem wpadają ludzie na jakiś trop, a tutaj prowadzą dedukcję i gdybanie na temat tego, co oznaczała ta ofiara, co się stało. I też super jest bardzo taka fajna w pewnym sensie pauza dla akcji w środku filmu, kiedy film strasznie idzie w stronę dialogów i w stronę dialogów stricte filozoficznych. Tak, właśnie te bohaterki pewne się tam ze sobą spotykają i takie snują rozważania właśnie filozoficzne, nawiązują do literatury. Bardzo dużo tu jest w ogóle Kawki w tym filmie, szczególnie właśnie konkretnie zamku Kawki. Nawet się bezpośrednie odwołania przewijają przez cały właściwie film, więc myślę, że to bardzo w kontekście tego filmu dla Sono była ważna książka Zamek Kawki. Tak, i też trudno jednoznacznie odszukać, co znaczy ten zamek w kontekście tego filmu. Zresztą tak samo jak trudno, co znaczy u Kawki zamek. To też jest szalenie ciekawe, że Większość osób, które interpretuje zamek, jest bardzo przeciwna temu, żeby mówić o tym, że tak samo jak proces zamek jest parodią biurokracji, bo tam mamy jeszcze, tam mamy troszkę inny dramat egzystencjalny. Tak, tak, to jest troszeczkę szerszy moim zdaniem. Zamek w sensie obejmuje troszeczkę więcej niż samą biurokrację. Zgadza się. I tutaj też będziemy mieli mnóstwo pomysłów, jak będziemy to oglądać, czym jest zamek dla bohaterów. Natomiast wróciłbym do tej sceny jeszcze, o której mówimy, że bohaterki rozpatrują poezję. I to jest też ciekawie zagrana scena, że one rozmawiają o danym wierszu. Wierszu, tak. Ten wiersz też się tutaj bardzo często pojawia i kluczową rolę odgrywa. To jest wiersz japońskiego twórcy Ryuichiego Tamury. Mimo że już bohaterki rozmawiają o tym wierszu chyba dobre kilkanaście minut, to tropów też jest mnóstwo i to też nie jest jednoznaczne, jak wszystko w tym filmie zresztą. Tak, tak, chociaż mam wrażenie, że to jest właśnie tak genialna scena, bo z jednej strony mamy wiersz, który sam w sobie powinien wywoływać w nas ciekawość, jak się go zinterpretuje, a z drugiej strony bohaterki go rozbierają na czynniki pierwsze i to, w jaki sposób go rozbierają, moim zdaniem zawiera w sobie jednocześnie drugą interpretację. To jest o tym, że słowa mają ciało, że nigdy nie powinnam poznać ciała. Moim zdaniem to się odnosi właśnie do tej ich seksualności, do tego, czego one nie chciały poznać w sobie samych, a poznały. I czy to jest dobre, czy to jest dla nich odpowiednie. Także cały czas kręcimy się wokół tego, co drzemie w nich. Czyli notabene libido, nie? Świetna scena, bo ona z pozoru wydawała mi się łopatologiczna. Potem dopiero te słowa, jakie dobierały one podczas tłumaczenia wiersza, zauważyłem, że one mają jakiś szerszy kontekst. Tak, tak, ona po prostu chyba nie polegało na tym, żeby wytłumaczyć wiersz widzowi, tylko po prostu jak one odbierają ten wiersz, mówi dużo o nich samych. A swoją drogą też zauważyłem tutaj scenę, w której bardzo dużo widzę Lyncha. Nie wiem, czy wiesz, o którą scenę mi chodzi. Nie, no to w ogóle w całym filmie dużo widziałem. No tak, dla mnie absolutnie lynchowską sceną w tym filmie i ja myślałem, że po prostu dobierając go znajdziemy tutaj 100% sono, tak jak w Miłości Obnażonej. Tymczasem Lynch znalazł sobie tutaj miejsce. Moim zdaniem to jest scena przy herbacie. A, tak, tak, tak. Kiedy już pominę, jak ona się groteskowo kończy, jej finał i to całe dziwność tej sceny, ale już sama rozmowa, kiedy siadają przy herbacie kulturalni ludzie i pierwszym pytaniem do jednej z osób jest, jak tam idzie seks biznes i po prostu kulturalna osoba zadaje nagle pytania w kwestii właśnie prostytucji i pornografii, jak to się fajnie ze sobą tnie. A potem ta scena i tak jeszcze bardziej szaleje, naprawdę warto ją zobaczyć. Jeśli nawet Sono naśladuje Lyncha, zgapia od Lyncha, to robi to strasznie fajnie. Tak, jest świetnie. Bardzo mi się skojarzyła właściwie, chyba niejako mam wrażenie, że Sono powtórzył tą scenę w Antyporno w trochę w innym kontekście, więc... No cóż, no jak mówię, Sono często powtarza swoje sceny, zresztą tak samo ten początek, baśniowość. Mam wrażenie, że relacje mąż-żona na samym początku tego filmu bardzo mocno piją do tego, jak przedstawiono relację ojciec-syn w Miłości Obnażonej. Nawet nie w sensie tego, jacy są wobec siebie bohaterowie, tylko jak się nakreśla interakcje między nimi. To, jak operuje, po prostu też opowiada o relacjach rodzinnych. Sono jest w tym coś niesamowitego i to się powtarza często w jego filmach, a jednak nigdy mi się to nie nudzi. Bardzo podobało te przejście, o którym już właściwie powiedziałeś, ale właśnie z tego takiego sterylnego świata, gdzie wszystko jest poukładane, gdzie te kapcie leżą równo, prawda, do tych opuszczonych domów, do tego świata brudnego, takiego seksu i w ogóle zepsucia, ale w tym świecie zepsucia, w tym brudzie też były kolory, też były nasycone kolory, też był jakiś element baśni cały czas, jakby oni wkraczali w jakiś mroczny świat, ale jednocześnie baśniowy. I to mi się bardzo podobało. Tak. I humor tu był. Tak, tak, i humor też tu był, i to sporo tego humoru. Więc w sumie zmierzamy już chyba ku końcowi, bo ja mógłbym się rozpływać nad tym filmem i analizować poszczególne sceny dość długo. I to jest też fajne, że to jest film, którego jakoś tam nie umiem nazwać w dwóch zdaniach. Mimo że te najlepsze filmy są takimi filmami, gdzie potrafię w jakoś tam streścić, to tutaj mamy bardzo, bardzo głębokie rozważania. Bardzo autorskie rozważania na temat tego, co dotyczy nas wszystkich, no więc no ja jestem bardzo na tak. Bałem się, ten film ma skrajne opinie, ale okazuje się... Zauważyłem też, u moich znajomych jest albo raczej zachwyt, albo wprost przeciwnie, więc z recenzji też, jak czytałem, to opinie są podzielone, a ja ci powiem, że dla mnie to jest absolutna czołówka. Ja stawiam ten film, nie wiem, w sumie 6 widziałem, nie? Ale gdzieś na pewno w pierwszej trójce go postawię. I zresztą on jest też bardzo sonowy, więc nie rozumiem, że fani Sono obrzucają czasami Miłosne Piekło, bo moim zdaniem to jest jedna z wizytówek tego reżysera, już pod względem samego stylu. Więc ode mnie duża rekomendacja. No ja się przyłączam, także Cinema Podcast poleca. No, łapka w górę. Udało nam się jakoś chyba bez spoilerów, mam nadzieję, że... Chyba tak. Tak. Opisać dwa filmy jednego z najbardziej fascynujących reżyserów współczesnych. Coś, co jeśli nie znacie, no to trochę siara. No, zgadzam się. Też znowu, tym razem ja się trochę narażę. Ja uwielbiam na przykład Tarantino, ale uważam, że już co mają najlepsze do powiedzenia, to już powiedział. I dlatego możemy się tutaj w rejony właśnie azjatyckie przenieść i tym postmodernizmem Sono udowadnia, że jeszcze można się bawić i można jeszcze odnaleźć, mieszając właśnie tutaj, robiąc jakiś tam ciekawy teoretycznie bigos, ale wychodzi z tego bardzo smakowita potrawa. Ja się zgadzam i tym pozytywnym akcentem możemy w sumie przejść do pożegnania. No, tak, myślę, że tak. W następnym odcinku, jeśli ktoś śledzi Pełną Salę, może zauważyć, że rzuciliśmy info o maratonach horrorów w Heliosie. Tych moich podcastów o maratonach horrorów nic nie słucha, nawet ja bym ich nie słuchał, tak słabe rzeczy tam czasami się pojawiają. Aczkolwiek zdarzały się perełki, więc myślę, mam taką samą nadzieję, że na następnym horrorze też, na następnym maratonie Heliosa też spotkam takowe. Więc możecie się spodziewać mojej solówki za tydzień. Czy ona się pojawi już na pewno? Tego nie wiem, bo będę miał jeden dzień na montaż i nagranie. Ale no cóż, takie sobie stawiam wyzwanie. Więc taka jest zajawka na następny odcinek. Już mówimy wprost, co was czeka. Nasz ostatni podcast o Nowych Horyzontach zgarnął kilka... Pojawiło się kilka komentarzy. Tak, pojawiły się komentarze, których się nie spodziewaliśmy, więc... Szok po prostu, no. Także pozdrawiamy was, nasi słuchacze, jesteście naprawdę super. Mam nadzieję, że będzie was przybywać, a nawet jeśli nie, to przynajmniej mamy fajnych słuchaczy, nie? Tak jest, no pozdrawiam. Pozdrawiam naszych wspaniałych słuchaczy. Podziwiam waszą wytrwałość, bo coraz dłuższe podcasty nam wychodzą. Także trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia, cześć. Nami dano kawa i ta wołu no atonu lasu halu sameną numerio. Nami mo shila nai gosai no boya ga kini kizamarete shinde yuku. Because death, a shine on our own. Because death, a shine on our own. Halo, halo, to znowu ja. Są jeszcze dwie sprawy, które chciałem omówić w tym podcaście, a nie udało nam się zrobić tego, bo zagadaliśmy się na śmierć o filmie, który nam się bardzo podobał, czyli o Miłosnym Piekle. Natomiast chcieliśmy powiedzieć jeszcze dwie rzeczy o nich. Pierwszą powie Grzesiek w pierwszej części naszej erraty. Jest to ciekawostka dotycząca fabuły filmu. Także oddaję głos Grześkowi, a my słyszymy się zaraz po jego wypowiedzi. A właśnie, przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wcześniej mówiłem, że za inspirację do Exter Hair Extensions kryje się dosyć ciekawa anegdota, a inspiracja dla Miłosnego Piekła jest chyba jeszcze ciekawsza, bo Sono w ogóle wymyślił tą historię w oparciu o rzeczywisty fakt morderstwa Yasuko Watanabe. Yasuko Watanabe została zamordowana chyba w 97 roku. To była prawdziwa historia, dosyć głośna w Japonii wtedy. To była kobieta, która pracowała na wysokim stanowisku w chyba największym azjatyckim koncernie energetycznym, Tokyo Electric Power Company. A jak się okazało po tym jej morderstwie, że w nocy dorabiała sobie jako prostytutka. Kobieta była naprawdę, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, była naprawdę dobrze usytuowana. Zarabiała około 100 tysięcy dolarów na miesiąc, więc na pewno to nie sytuacja finansowa zmusiła ją do dorabiania sobie w ten sposób. Także film Miłosne Piekło jest niejako z życia wzięty. Druga sprawa, jaką chciałem powiedzieć, to bardzo ważna rzecz w kwestii Miłosnego Piekła. Obiecywałem już na początku podcastu, że ją powiem, natomiast w toku nagrywki zupełnie mi umknęła. Chodzi o to, że są dwie wersje tego filmu w obiegu. Pierwsza wersja, czyli oryginalna reżyserska wersja Sono, ma 144 minuty. I to jest ta wersja, którą my recenzujemy, to jest ta wersja, nad którą się zachwycamy. To jest wersja, której naprawdę nic bym nie ujął i to ją powinniście obejrzeć, jeśli już polecamy ten film. Natomiast istnieje jeszcze druga wersja, 112-minutowa. Bardzo popularna również wersja, która została również puszczana u nas w polskiej telewizji, która jest dostępna z lektorem.pl i wiem, że będzie was kusić, żeby ją obejrzeć. Wiem, że będziecie woleli sobie skrócić ten seans, ale proszę, nie róbcie tego, ja porównywałem te dwie wersje i z niej wycięto kilka scen, które pewnie nie zrobiłyby wam krzywdy ich brak, ale wycięto też bardzo istotne ciekawostki, bardzo istotne, między innymi jedną opowieść, a w tym filmie jest mnóstwo takich właśnie opowieści, które przekazują sobie bohaterowie. Bardzo ważną scenę, ostatnią scenę, którą możecie w reżyserskiej wersji zobaczyć. Ja myślę, że film wiele straci, jeśli wybierzecie krótszą wersję, więc zaznaczam, zobaczcie wersję 144-minutową. Ja się ponownie z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!